حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے استحاضے کی شکایت ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ تو ایک بیماری کی ایک رگ ہے، یہ حیض کا خون نہیں، حیض کے ایام میں نماز سے اجتناب کر، اس کے بعد غسل کر لے اور ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر، اگرچہ چٹائی پر خون ٹپکتا رہے۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 624۔